Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. W Bergeretta ballada kancona. Bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nielekką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne to toń w ziemi się długie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie też zaczęliśmy od wykonawców, którzy skorzystali, no, poniekąd można powiedzieć, z cudzego repertuaru. Młynarski Place, Młynarski i Lubię Wrony. To na dzień dobry dziś w budziku, a gdy na budziku 4 minuty po 4 i 4 sekundy jeszcze, no to sięgamy po piosenkę dnia. A dziś z takim akcentem po wyborach w Wielkiej Brytanii, rzecz jasna brytyjski. W piosence dnia dziś Liam Gallagher. Keeping paraphernalia out. I think you know. politicians and designer vaccinations. Liam Gallagher dziś wielokrotnie w piosence dnia, między innymi po 8:30 w porannej audycji, ale też pamiętajmy, że wszystkie piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania na listę przebojów, a do tegoż głosowania na kolejne już notowanie bardzo serdecznie zapraszam do godziny 12. No myślę, że jeszcze tych zachęt, jak to zazwyczaj mówię, mam nadzieję nienachalnych, jeszcze będzie kilka, nie tylko w Budziku, ale także albo może przede wszystkim w LP Trójce, bo wtedy to zresztą jak Niedźwiedź zdradził ostatnio, najwięcej głosów napływa właśnie między 9 a 12, kiedy to do 12 zamykane są lokale wyborcze. No a notowanie 1845 dziś wieczorem polecamy Państwu serdecznie. Tymczasem na Budziku 9 po czwartej, pięknie i delikatnie, no a to za chwilkę się przekonamy. To taka właśnie karotka i szał poranka. No tak właśnie. Za chwilkę budzikowe czynności rozgrzewkowe, ale mamy na to przygotowanie jeszcze 2 minuty i 22 sekundy. Nowy szał poranka, włosy jeżą się, a zęby zgrzytają na myśl samą o zakładaniu spodni majtek, sznurowaniu butów, myciu zębów, w praniu, o obiedzie, kolacji, śniadaniu, o ła, o ła, o ła, o ła, o ła, o ła. I wsiadamy znowu po coś, gdzieś nas wiezie na niziny, po szynach jedzie, o ła, o ła, o ła, o ła, o ła. Mimika mojej twarzy sprawia, że coś zauważył, siadamy razem na chwilę połykając. No taki szał poranka. 12 minut po godzinie 4 w blokach startowych już otwieramy nasz kącik piątkowy. Zachęcam do korespondencji budzik@polskieradio.pl, mailowo 2 2 7 3 telefonicznie, jeszcze 71335 SMS-owo. Co będziemy przedłużać końcówkę tygodnia. Trzy szybkie ciach-ciach. Szybciusieńko mówiłem, piątek to z górki, jakby nie było, u pana Tomka z Robczyc, także z górki, z Rzeszowa do Tarnowa jedziemy i słońce już wschodzi na termometrze. Na zewnątrz, choć w szoferce wskazuje 8 stopni tenże termometr. No i pan Tomek dziś ugrał trzeci raz w tym tygodniu. Bardzo się cieszymy. Więcej jak mniej, bliżej jak dalej. Dla pana Tomka dziś serdeczne gratulacje i pozdrowienia, ukłony także dla wszystkich, którzy biorą udział w trzech szybkich. To rzadko się zdarza, ale taka życzliwość wprost przekazana przez pana Tomka do tych wszystkich, którzy próbowali w tym tygodniu. No już to nawet nie dublecik, a idziemy i szliśmy, z czego bardzo się cieszę, na double-double w tym tygodniu. No to może jeszcze będzie okazja, żeby cztery razy w przyszłym tygodniu ugrać, czego życzymy, i także tej fantastycznej, zdrowej rywalizacji, o której to mówił pan Tomek. Przekazuję życzenia. 16 po czwartej, a o tej porze także sięgamy po pierwszy sygnał SMS-owy. Pani Mirka z Sandomierza mówi: dzień dobry, po długiej nieobecności podpisuję dziś tęże listę w budziku. Tak jest, nieobecność usprawiedliwiona, dobrze. I te pozdrowienia

21 minut po godzinie 4 i już po wschodzie słońca, już właściwie znowu z ułamkami wychodzi. Dobra, zaokrąglamy. 5 minut po wschodzie słońca, nie będziemy się tu rozdrabniać. Słońce zajdzie przed 21. No, znowu się wyrobiłem wtedy. No tak, 4. Znowu, no dobra, zaokrąglając. 5 minut przed 21 zajdzie słońce, a potrwa, już zaokrąglamy zupełnie, prawie 17 godzin. No i niech do nas to dociera. Niech nas to cieszy właściwie, że przed nami jeden z najdłuższych dni w roku, bo już wkrótce, znowu miałem o tym nie przypominać, ale jakoś tak automatycznie mi się robi to, że również może i po to byśmy korzystali, cieszyli się z tych najdłuższych dni w roku, bo przecież wiadomo, że to wiecznie trwać nie będzie. Chociaż, tak jak ostatnio pan Wojtek przypominał, co by to było, jakby tak dnia przybywało i za jakiś czas mielibyśmy dzień dłuższy od najkrótszego o 2 albo 3 doby. No tak też może się zdarzyć. 161 dzień tego roku, dziś imieniny Pelagii, Felicjana i Sławoja. Co nas najbardziej cieszy, może nawet nie to, że 9 czerwca przed nami, ale że przed nami piątek. Dzień dobry państwu. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. A wybraliśmy m.in. rok 68, właśnie 9 czerwca 1949 lat temu zmarł śmiercią samobójczą Neron, cesarz rzymski, pasierb cesarza Klaudiusza, początkowo korzystając z porad światłych doradców, m.in. Seneki Młodszego. Prowadził politykę przyjazną senatowi, z czasem jego rządy stawały się coraz bardziej despotyczne. Choćby przypomnieć należy represje wobec senatu, prześladowania chrześcijan, terror doprowadził do buntu gwardii cesarskiej, a senat ogłosił go później wrogiem ojczyzny. Nerona wspominamy, co prawda, ale rocznicę śmierci. 422 lata temu urodził się Władysław IV Waza, król Polski, dążył do centralizacji władzy królewskiej, a za jego panowania zbudowano na Helu twierdzę Władysławowo oraz fort Kazimierzowo. Zmarł w 1648 roku. 345 lat temu urodził się Piotr I Wielki, car Rosji. Zainicjował reformy w celu unowocześnienia państwa, zreformował wojsko, administrację, gospodarkę, oświatę i kulturę, a za jego rządów Rosja uzyskała dostęp do Bałtyku. Zresztą w 1703 roku rozpoczął budowę miasta, które wkrótce zostało stolicą imperium. Oczywiście myślimy o Sankt Petersburgu. W 1815 roku zakończył się Kongres Wiedeński, na mocy którego po klęsce Napoleona podzielono Europę. Dziś 202. rocznica tego wydarzenia. A 91 lat temu zmarł Władysław Mickiewicz, syn Adama, biograf ojca, publicysta, tłumacz, bibliotekarz, także działacz patriotyczny. To kilka dat na teraz, ciąg dalszy kalendarza także za niecałą godzinę, bo będziemy sięgać tylko po wybrane wydarzenia, no te wprost oczywiste, może kojarzące się właśnie z dniem 9 czerwca, ale będziemy sięgać także do muzycznego kalendarza, już starym budzikowym zwyczajem, przypominając, co ze świata muzyki właśnie wydarzyło się tegoż 9 czerwca. To za niecałą godzinę, a za 2,5 minuty pan synoptyk z najświeższą prognozą na piątek. Panie rozpoznanie, bym wiedziała, co jest co. Czy mam wszystko mówić mamie, czy zachować to i to. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie rozpoznanie, kim ja jestem, kim ach kim. Czy mam zostać leśnym drwalem, czy z wojskami zdobyć Rzym. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy ja z dobrych, czy ze złych. Czy to twoje jest rozdanie, czy mam karty w rękach swych. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy mam oddać się na złom. Czy dostawszy tęgielanie, jeszcze nie pchać się na prom. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy szaleństwo jest tuż, tuż. Czy to tyś miał, panie, w planie, żeby nie żałować. Już pstryk, już 4:30. Już pan synoptyk z najświeższą prognozą. No, trzeba było z panem synoptykiem porozmawiać, bo ostatnio to tak chłodne i ochłodzenie, ale tak jak zapowiadał, pod koniec tygodnia ma napływać cieplejsze powietrze. No, nadal jeszcze polarno-morskie, ale jednak z północnego zachodu napływać będzie to cieplejsze i dziś, jutro wyraźnie wyższa temperatura niż na początku czy w połowie tygodnia. A dziś ma być pogodnie, słonecznie, choć po południu i wieczorem na północnym zachodzie zacznie się chmurzyć i przelotnie padać, tam także możliwe burze. Po południu, wieczorem na północnym zachodzie. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No a na termometrach dziś od 23 stopni to na Suwalszczyźnie, na północy kraju 25, nie tylko w centrum, ale właściwie w większości regionów dziś 25 stopni, a najwyższa temperatura na krańcach południowo-zachodnich na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie nawet do 27 stopni. No brawa dla pana synoptyka, chyba taka końcówka tygodnia nam odpowiada. Ciekaw jestem, czy będzie odpowiadało państwu dziś to, co wydarzy się za moment w budzikowym alfabecie. Część pierwsza. Zna prawdę o nas i ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W mrochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos, być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Puściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Ci, którzy wszystko chcą oddać za nią, najpierw chronią ją, a potem ranią. Sam przebacz, jeśli chcesz przebaczenia i zrozum, że prócz niej nic już nie masz. W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Puściłeś go, więc podpalił most. Podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Mimo to przejdziesz, by znowu być z nim. Czy przejdziesz? Czy przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz?

Trójkowy budzik. Fantastyczne odpowiedzi, bardzo się cieszę. I wiosna, i czerwiec, i piątek, piątunio, i weekend też jest, i wschód słońca, i rześkość. No, chyba to z Rześkiego Nowego Sącza, tak też podpowiada pani Beata. Dziś wspólnym mianownikiem jest przyjaźń. Tak jest, pan Waldemar z Gdańska też pozdrawia i informuje, że może to dziś gitarra. To musi być gitara też od pana Michała, więc jednak taki trop, ale bardzo się cieszę, że i również taki państwo podjęli. No, z tą wiosną, z tym wschodem słońca może w piosenkach tych akurat nie do końca, ale bardzo się cieszę, że państwo szybciusieńko rozszyfrowali, że to to właśnie chodziło o przyjaźń. O przyjaźni, taki tytuł Piotra Bukartyka i rzeczywiście o tym. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest, to w tekście. Między innymi taki właśnie oddział zamknięty i utwór zatytułowany Obudź się, no a przed chwilą także już wprost Marcin Rozynek i jego wersja My Friend. A dlaczegoż to dziś o przyjaźni? Niby nie bez powodu, ale dziś właśnie Dzień Przyjaciół. Przygotowałem dogrywkę, także utwór z serialu Przyjaciele, ale jak się okazuje, nie będzie konieczny. Może kiedyś po to nagranie sięgniemy, może kiedyś znów o przyjaźni albo w innej konstelacji właśnie przyda się to nagranie. Bardzo serdecznie gratuluję tym z Państwa, którzy prawidłowo odszyfrowali, odpowiedzieli, co dziś w budzikowym alfabecie łączy trzy różne nagrania i jeszcze wyróżnienie. Alex, nie wiem, czy napisał, czy napisała, Alex podesłał taką odpowiedź. Wyjazd, podróż. A może wyjazd na wakacje. Brawo, to też nam się podoba. Znajdujemy taki wspólny mianownik. No rzecz jasna z przyjaciółmi, oczywiście w Dniu Przyjaciół. Za 13 minut będzie piąta. Za 9 minut piąta sygnał od Państwa nie tylko w sprawie budzikowego alfabetu, ale po prostu o budzności. Jeszcze Pani Bożena podpowiada może po C, 3 razy C, przyjaźń, przyjaciel, bardzo ładnie wybrane dziś Bukartyk, oddział zamknięty i Rozynek. No jeszcze spotkanie z artystami, myślę tymi polskimi i o przyjaźni, może też i gdzieś w podtekście, już nie tak wprost jak w alfabecie. Do usłyszenia dziś także na trójkowej antenie. Pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, informuje, że na wsi mazurskiej dziś widno słońce, już wcześniej wstało ciepło i zielono i do tego także ptasi koncert. No u nas też jakoś tak na wschodzie niby się przeciera, ale na razie tak chmury troszeczkę jakby brały górę. Lecimy razem z panią Aleksandrą. Bardzo się cieszymy. Także i za ten skład osobowy w dzisiejszym alfabecie bardzo dziękujemy. I nasz przyjaciel pan Tomcio też jest z nami, też podpowiada i odpowiada. Pan Artur obecnie z trasy w Oświęcimiu. 9 stopni poranne mgły. Miłego dnia życzę wszystkim z trasy właśnie pan Artur. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Pan Wojtek pozdrawia wszystkich. Pozdrawia, o proszę, z trasy Rawicz-Leszno. To Krajowa Piątka. Informuję, że piękny poranek i śle pozdrowienia dla pani Oli, co się tej trasy też nie boi. No, takie rymy od pana Wojtka dziś samego rana. Bardzo dziękujemy. Pamiętamy, to ten pan Wojtek od lodówki. To jeszcze na razie proszę nie otwierać. Od 23 do 27 stopni dziś. Pan Maciek informuje z trasy Bydgoszcz-Koszalin koło 14 stopni pochmurno, no i piątek. No to już wiadomo, że już uśmiech szeroki się pojawia z ciastkowozu. Pan Maciek jest z nami. Na dzień dobry także nasz wierny szofer, pan Krzysztof z Redy informuje, że 12 stopni tam, że niebo zachmurzone. No i co? No i jedziemy, jedziemy. I pan Grzegorz z Wałbrzycha też informuje, że 9 na termometrze. Słońce niebawem zawiśnie na nieboskłonie. To sygnały poranne na tę chwilę, krajowe, bo po zagraniczne będziemy sięgać już za kilka chwil. Na budziku za 7 minut piąta naszego czasu. Jak nie wariatki, mulatki, to feministki przez cały dzień. Gwizdki, mężatki, sąsiadki, tyle tu kobiet kręci się. Laski, co mają zadatki, w sklepie blondynka uśmiecha się. Matki, dziewczyny z makatki, każda z nich miłość przeżyć chce. Więc branże się i kubatnę, wysławiam się, śpiewam, że ten podkreślam płeć, bo w tym jest rzecz, że rzucam sieć, byle je mieć. Artystki lansują się, niemki, fryzjerki, tancerki, każda z nich miłość przeżyć chce. Więc branżę się i kubatnę, wysławiam się, śpiewam, że ten podkreślam płeć, bo w tym jest rzecz, przerzucam sieć, byle je mieć. Bo naraz chcę wszystkie mieć, bo chcę mieć wszystkie naraz. Bo naraz chcę wszystkie mieć, bo chcę mieć wszystkie naraz. Więc czujne są i kubatą, dobrze wiem, lubią, że ten każdy ich gest zachętą jest, to także test, nie lubią ścień. I czujne są, lubią, że ten ich upadną. Argos 6 na 12 na chwilkę przed godziną 5. Tak podkreślam naszego czasu, bo jest z Wielkiej Brytanii. Między innymi pani Aneta też jest z nami, nasłuchuje i być może także komentuje to, co wydarzyło się wczoraj przez cały dzień. Będziemy oczywiście mówić o wynikach głosowania przedwczesnych w Wielkiej Brytanii. Oczywiście. A za granicą, prócz Wysp Brytyjskich, to między innymi także za wielka woda, w jednym wyrazie, bo tak też informuje to, nie wiem kto pisze, czy pani Ewa, czy pan Piotr, ale właśnie ze Stanów Zjednoczonych gorące pozdrowienia czwartkowe. My jak zwykle odwzajemniamy. Życzymy spokojnej nocy jeszcze w związku właśnie z różnicą czasu i tak. także dobrego piątku. Bardzo dziękujemy za obudność po drugiej stronie Atlantyku i radioodbiornika. Miłego dnia życzę także pani Marzena, która to przyjacielskie pozdrowienia podsyła z Seszeli. Poranek dziś bardziej pogodny niż wczoraj, chociaż ciężkie chmury nadal starają się zakryć promienne oblicze słońca. Jakże pięknie to poetycko pani Marzena ujęła w słowa, ale dziś nawet nas nie denerwuje tym, że o poranku chłodno, jak słyszeliśmy ostatnio, 25-28 stopni. No jak żyć z takim chłodem? Pan Tomek też sygnalizuje zagraniczne przyjacielskie ukłony z podróży do naszych przyjaciół. Bratanków kłania się z... Właśnie mam zawsze problem, czy to jest dobrze napisane, czy fonetycznie. No to napisane jest Tishajuvaros. To chyba to sy zamieniamy na szy, to pierwsze, a to drugie odwrotnie i nam wychodzi, no właśnie, groch z kapustą, czy raczej z papryką. No w każdym razie od pana Tomka sygnał poranny i my bardzo serdecznie za ten dziękujemy. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj.